Dobra, świetnie. Dobra, ale teraz będę mówić po polsku. No. Amen. For me, it's a privilege to be this place. Jest to dla mnie ogromnym przywilejem, że jestem w tym miejscu. And I believe that the word that God has for us in this time. Wierzę, że to, co będę przekazywać, to jest Słowo Boże, które On ma dla nas w tym czasie. It is directly from His heart. I to jest Słowo bezpośrednio z Jego serca. Close your eyes for a moment. Zamknij oczy. Holy Spirit, I know that you are in this place. Duch Święty, ja wiem, że Ty jesteś w tym miejscu. You are our friend. Jesteś naszym przyjacielem. You are a counselor. Jesteś naszym pocieszycielem. You are who reveals us your word. Ty jesteś tym, który objawia nam swoje słowa. Open our hearts. Otwórz nasze serca. Open our eyes. Otwórz nasze oczy. Open our ears. Otwórz nasze uszy. To hear clearly what you have to say to your church. Żebyśmy mogli wyraźnie usłyszeć to, co masz powiedzenia, to, co masz do powiedzenia do swojego kościoła. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. First of all, I want just to tell you one very small personal experience. Najpierw chciałabym się z wami podzielić pewnym bardzo takim osobistym doświadczeniem. When we met with my husband, it was in October 2015. Tak, jak się spotkało mojego męża, to była pomyłka w październiku 2025, nie, to było w 2015 roku. He proposed me marriage almost in 6 days that we met. Prawie 6 dni po tym, jak się spotkaliśmy, już mi zaproponował małżeństwo. Odważny mężczyzna. We need brave men. Tak, potrzebujemy takich odważnych mężczyzn. It was 6 months after we met in the day of his birthday that he proposed me and gave me the ring. Ale dopiero 6 miesięcy po tym, jak się spotkaliśmy, w mojej urodziny już tak oficjalnie się oświadczył i wtedy został. No tak, jedną rodzinę, tak. Się oświadczył i dał tutaj pierścionek zaręczynowy. I didn't know what I was doing. Wiecie, nie wiedziałam chyba wtedy, co robię. But I remember that our wedding was in February 2016. Nasz ślub odbył się w lutym 2016 roku. Więc czekaliśmy jakby na to wydarzenie 6 miesięcy. But it was not an easy wait. To nie było dla nas łatwe. Because you know, he was here in Poland, I was in Ecuador. Dlatego, że on tutaj w Polsce, byłam w Ekwadorze. So our romance basically was phone calling. Więc nasz romans rozwijał się głównie poprzez rozmowy telefoniczne. In the middle of the night. W środku nocy. For him it was almost morning. Prawie do rana gadaliśmy. He was all the time talking and he was all the time sharing with me what God was doing in his life. I cały czas gadaliśmy i przez cały czas on dzielił się tymi rzeczami, które Bóg czynił w jego życiu. We decided the day of the wedding and we prepared, can you imagine, we had to prepare everything to video calling and to like just calling it. I czy jesteście w stanie to sobie wyobrazić? Musieliśmy przygotować się do tego wydarzenia, w którym był nasz ślub i tak dalej, tylko i wyłącznie przez rozmowy telefoniczne i przez rozmowy gdzieś tam przez wideo rozmowy. And he came to Ecuador 1 week before the wedding. I on przyjechał do Ecuadoru tydzień przed ślubem. So I was praying that he will come. Modliłam się, żeby w ogóle przyjechał. But what I was doing all everything ready that if this man will not appear. No wiecie, wszystko gotowe, jakby się facet nie pojawił, no to... The groom was in different continent and the bride was waiting for him. Więc pan młody był na innym kontynencie, a panna młoda by mnie poczekał. So one week before the wedding, he arrived to gather with his family. Więc tydzień przed weselem, przed ślubem, on przyjechał do Alfabetu razem z samym. Only one week to prepare everything that was lacked. Mieliśmy tylko tydzień na to, żeby przygotować wszystkie te rzeczy, które jeszcze gotowe nie były. I was very excited. I think both of us were very, very excited about that day. I oboje byliśmy strasznie podekscytowani tym dniem. Finally, we will be together. No w końcu będziemy razem. Finally, we will live together. W końcu będziemy mieszkać razem. Finally, we will be able to serve the Lord together. I w końcu będziemy mogli służyć Panu razem. And came the day of the wedding. No i nadszedł ten dzień. The wedding, I think, I remember the wedding was at 11. Yeah? You remember everything? Chyba pamiętasz wszystko. Chyba o 11. To jest grupa, ale nie pamiętam. But the point is that I arrived to the wedding maybe 2 hours later. Something like that. Ale problem w tym, że przyjechałam na ten ślub 2 godziny spóźniona. Tak. We would wait all the time with our guests. So it was different wedding also because my sister had the same day wedding with us. Wiecie, no tam czekał na mnie 2 godziny z innymi gośćmi, ale to był też taki ślub inny od innych, od wszystkich, dlatego że w tym samym dniu moja siostra była właśnie tam. That was very interesting and different way because it was in 3 languages. I to było również ciekawe bardzo ślub, dlatego że on był się w 3 różnych językach. So I was saying yes, tak, si. Yes, po angielsku, tak, po polsku i si, po hiszpańsku. Not just kidding. Not like that much. But like a bride is waiting for that day. Ale to był taki żart. Ale tak jak panna młoda czeka na ten dzień. Like the groom and the bride are waiting that they finally come in together. I tak jak pan młody czeka na to, że w końcu mogli być razem. That is how we as the church has to be waiting when the groom is coming. Tak samo my jako kościół musimy czekać na naszego pana młodego. It is not only surviving that when he will come. To nie chodzi o to tylko, żebyśmy jakby przetrwali jakoś ten czas, dopóki on nie przyjdzie. It is getting ready. Ale to jest w tym czasie, gdy mamy się przygotować, mamy być gotowi na Jezusa. Mamy przygotować się na to, żeby zobaczyć to twarz. I imagine the moment when I will see him face to face and I will see his eyes. Wiecie, wyobrażam sobie ten moment, kiedy zobaczę, popatrzę w twarz, spojrzę w oczy. I think that I will not be able to stand for. Wydaje mi się, że nie będę w stanie, tak wiecie, sztywno stać przed nim. And the Bible in Matthew 24 and 25 is talking about that Jesus will come soon. Ewangelii Mateusza w 24 i 25 rozdziale czytamy o tym, że Jezus wkrótce powróci. Jesus was saying, what are the signs that will show to us that it is coming, it's close, he's coming. Jezus mówi nam o znakach, które pokażą nam, że Jego przyjście jest już bliskie. He was saying that it will be wars. Mówi o tym, że będą wojny. That it will be this beginning of pain. I że to będzie początek bólów powodowych. That it will be many things about nature going on. Że wiele rzeczy będzie się również działo w naturze, takich naturalnych katastrof. Earthquakes. Trzęsienia ziemi. And it is giving us some picture of how will be the climate, the temperature when he will come. I on pokazuje nam troszeczkę, jak będzie wyglądała cała ta atmosfera tutaj na świecie przed tym przyjściem. But also he is directing us from where has to be a real focus. Ale on również mówi nam, na czym mamy się koncentrować. What we have to put our eyes. Inaczej, na co mamy kierować nasze oczy. There is many people that run to have more and more information about what he will be. Jest wiele osób, które starają się zdobyć coraz więcej informacji dotyczących tego, kiedy to wszystko się wydarzy. Ja. When it will be the tribulation. Na przykład, kiedy zaczną się prześladowania. When it is the signs coming for like so much of expectation about the signs. I kiedy zaczną pojawiać na świecie te znaki, widzicie, mamy takie oczekiwania właśnie tych znaków przed przyjściem Jezusa. But we don't have to run for just information. Ale my nie mamy szukać tylko informacji. We have to be in ready position. My mamy być gotowi, być we właściwej takiej pozycji. We have to be ready for the wedding that he is preparing. Musimy być gotowi do tego ślubu, do tej uczty weselnej, do której on nas przygotowuje. And Matthew 24 is showing us all of these signs, how it will be temperature here on the earth. I w Mateusza w 24 rozdziale czytamy o tych wszystkich znakach, które będą miały miejsce na ziemi przed jego przyjściem. But Matthew 25 is telling us how to get ready and prepare. Ale w Mateusza w 25 rozdziale czytamy o tym, w jaki sposób mamy się przygotować na jego przyjście. And Jesus is telling us the parable of the ten bridesmaids. Jezus opowiada nam tutaj przypowieść o pannach. These women, there were ten virgins that were friends of the bride. I mówi nam o kobietach, które były przyjaciółkami pana młodego. They were in the inner circle of her. One były w takim, były bardzo blisko niego, w takim wewnętrznym kręgu, tak blisko niego. And I want to read this chapter with you, Matthew 25, the first verses. Ja chciałabym przeczytać teraz ten rozdział razem z nami, pierwsze wersety z Mateusza. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic. Who took their lamp and when they met with the bridegroom, wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie opiekunca. Five of them were foolish and five were wise. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. The five who were foolish didn't take enough oil, olive oil for their lamps. Te głupie wziąwszy swoje lampy nie wzięły ze sobą oliwy. But the other five were wise enough to take a long extra oil. Lecz mądre wraz z lampami zabrało oliwę w naczynia. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. A to wybieniec zwlekał z przyjściem. Wszystkie znowu sen i zasnęły. At midnight. O północy. They were drowsy and about to shout, look, the bridegroom is coming. O północy zaś rozległ się krzyk. O, wybieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Come out, meet him. Wyjdźcie mu na spotkanie. All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Wtedy stały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. Then the five foolish ones asked to the others, please, give us some of your oil, because our lamps are going out. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam co z tej oliwy, bo nasze lampy gasną. But the others replied, we don't have enough for all of us. Go to the shop and buy some of it for yourself. I odpowiedziały mądrze, nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczy. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. But while they were gone to buy all, the bridegroom came. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Then those who were ready went with him to the marriage feast and the door was locked. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Later, when the other five bridesmaids returned, they stood outside calling. Potem przyszły też pozostałe dziewice i wołały. Lord, Lord! Panie, Panie! Open for us the door! Otwórz nam drzwi. But he called back. Believe me! Lecz on powiedział, zaprawdę powiadam wam. I don't know you. Nie znam was. So you too must keep watch. Czuwajcie więc. For you don't know the day or hour of my return. Ponieważ nie znacie dnia ani godziny mojego powrotu. I believe that many of you listen to this parable. I don't know what it is speaking here. Jestem przekonana, że wielu z was, większość z was zna, czy wszyscy znacie tą przypowieść i wiecie, o czym jest tutaj mowa. These 10 virgins represent the church. Tych pięć, tych 10 pani przedstawia, prezentuje Kościół. And this is, I believe, a prophetic message that God has for us. Because we are, and I believe that in my heart, and we are the church that will testify the second coming of Jesus Christ. I wierzę, że to jest przypowieść bardzo mocno skierowana do nas, dlatego że my jesteśmy tym kościołem, który będzie świadczył o kolejnym, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. These virgins are we? These virgins. My jesteśmy tymi pełnami. That we that decided to follow Jesus Christ. Kiedy my zdecydowaliśmy się iść za Jezusem. Who believe in him, who are his followers. I wierzymy mu, jesteśmy jego naśladowcami. And it was this custom, Jewish custom, that the bridesmaids, they were waiting that the groom was coming to the city. I tak samo były z tymi pannami. I to było takie, takim zwyczajem żydowskim w tamtych czasach, że panny młode oczekiwały na pana młodego, który miał dopiero przyjechać do miasta, czy przyjść. And these two virgins, they were very close friends of the groom and of the bride. I te panny były bardzo bliskiej przyjaźni z panem młodym. And the message that God is giving us, the prophetic message that God is giving us here. I to prorocze przesłanie, które Bóg pokazuje nam tutaj przez ten fragment. And what Jesus it is telling to us. I to, co Jezus chce nam teraz powiedzieć. That the, from the perspective of heaven, the church will be in the last days divided in two different groups. To to, że z perspektywy nieba Kościół w dniach ostatnich będzie podzielony na takie dwie grupy. It will not be divided because of the nomination. I on nie będzie podzielony ze względu na dominację. It will not be divided for the doctrine. I ze względu na doktrynę. Or it will not be divided for specific things about if, about when Jesus will come back. It will be before, in middle of, after tribulation. I on nie będzie również podzielony co do kwestii tego, kiedy Pan Jezus powróci. Czy to będzie przed prześladowaniami, czy w trakcie prześladowań, czy może już po. It will not be divided in all of those things that divide us. Kościół nie będzie wtedy podzielony tymi wszystkimi rzeczami, które w tej chwili dzielą nas. In the last times, Jesus is saying that the church will be divided in two groups. Pan Jezus nam mówi, że w tych ostatnich dniach Kościół będzie podzielony na dwie grupy. The wiser, the prudent and the foolish. Tych mądrych, tych roztropnych i tych głupich. The church that is ready and the church that it is not ready. Kościół będzie podzielony na tą część, która jest gotowa i tą, która gotowa nie jest. What it means prudent? It means far-sighted, practical and sensitive for what Holy Spirit is doing. To słowo rozsądny oznacza, że ktoś jest mądry, że ktoś jest bardzo praktyczny w działaniu i że ktoś przyjmuje, słyszy, przyjmuje to, co mówi Duch Święty. It's a church that knows and has discernment. To jest Kościół, który ma to rozpoznanie, rozeznanie. It's a church who knows what please God and what doesn't please God. I to jest Kościół, który wie, co podoba się Bogu i co mu się nie podoba. It's a church that has written God's commands inside of their heart. I to jest Kościół, który ma wypisane Boże przykazania na swoim sercu. But these foolish. Ale te głupie panny. It represents people with lack of maturity. On oznaczają osoby, które, którym brak jest dojrzałości. That they didn't take advantage of the time. Osoby, które nie wykorzystały tego, że wiedziały, że takie czasy przyjdą. That allowed that slowly, step by step, the fire was quenching and dying. I które pozwoliły na to, żeby ten ogień zgasł i żeby ten ogień umarł. What of these two are you? W której z tych grup ty się znajdujesz? Because he is coming. Because he wants to have a relationship closer with us. Ponieważ on przychodzi i on chce mieć bardzo bliską relację z każdym z nas. He's coming for a church that is waiting for him. On przychodzi po kościół, który na niego czeka. He's waiting for a church that desires to be with the world. On czeka na kościół, który ma ogromne wewnętrzne pragnienie, żeby być z Panem Bogiem, z ulubieńcem. But what is our desires? A czego my pragniemy? What many times we are spending our times in what direction? W jakim miejscu my spędzamy swój czas? What it represents the lamp? Co reprezentuje tutaj tą lampę? Czym jest ta lampa? Because we see that the foolish, they have a lamp. Ponieważ widzimy, że te głupie panny miały też lampy. They had, and the wise also they had the lamp. I mądre panny też miały te lampy. What it means the lamp? Co oznacza lampa tutaj? Why we need to have a lamp? Dlaczego potrzebujemy mieć lampę? The lamp, it represents, it symbolizes in our life our service to God. Ta lampa reprezentuje, symbolizuje naszą służbę dla Pana w naszym życiu. It can represent our ministries. Może właśnie reprezentować to, co robimy dla Pana, nasze służby. Our talents, our gifts. Nasze talenty, nasze dary. It can represent that what is the tool that God is using us. Mogą reprezentować to, że my jesteśmy narzędziami używanymi przez Boga. But the function of the lamp is to be container for the oil to give light. Ale funkcją takiej lampy jest to, żeby ona ma być tylko naczyniem dla tej oliwy, która tak naprawdę to oliwa wprawia, że lampa płonie. That is the mandate that we have to be the light of this world. I to jest nasze powołanie. My mamy być światłem dla tego świata. We have to be not empty lamps. Nie możemy być lampami, których nie ma oliwy. But są puste. Nowadays there is many people which is more getting ready the lamp than the oil. Ale w dzisiejszych czasach więcej jest osób, albo mnóstwo jest osób, które przygotowują raczej swoje lampy niż tą oliwę, która mogłaby te lampy wypełnić. Because you can have the most beautiful lamp. Gdzie możesz mieć najpiękniejszą lampę. You can have the most expensive. Możesz mieć najdroższą lampę. But if you lack the oil, a jeżeli nie ma w niej oliwy, it doesn't serve for anything. To ona będzie bezskuteczna. It doesn't serve for anything. Będzie totalnie bezskuteczna. Many times we are so much showing now what is our gifts, what is our talents. Tak często w obecnych czasach działamy, pokazując, jakie są nasze obdarowania, jakie są nasze talenty. And if there is not oil, it is for nothing. A jeżeli brak w naszym życiu oliwy, to wszystko jest na nic. Tego namaszczenia wszystko jest na nic. In the fourth verse it says that the other five were wise enough to take a long extra oil. W czwartym wersecie, w języku angielskim, to jest tak mocno napisane, jest napisane, czy mądre wraz z rafami wzięli duży zapas oliwy. When the bridegroom was delayed, they all become drowsy and fell asleep. A dopóki oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszyscy zmarzą sen i zasnęły. For me that is literally something that makes me shake. Wiecie, dosłownie ten werset sprawia, że aż się trzęsę, bardzo mnie dotyka mocno. Because all of them were falling asleep. Ponieważ wszystkie z nich zasnęły. All of them were sleeping. Wszystkie z nich były śpiące. And that shows me that the church of the last generation has to be a church that is aware that it is a time that we have to intentionally wake up. Ale to mi pokazuje, że Kościół tych czasów ostatecznych musi być Kościołem, który będzie świadomy rzeczy. Kościołem, który będzie celowo starał się nie zasnąć, tylko być obudzony przez cały czas. Because that is the temptation that we have as a church to become sleepy and asleep. Ponieważ jest taka tendencja i jesteśmy kuszeni do tego, że po prostu od czasu do czasu zasypiamy jako Kościół. It is fascinating. It is easy to get asleep. I łatwo jest zasnąć. It is easy to get comfortable. Łatwo jest czuć się wygodnie. In our small evangelical and Christian bubble. Widzę w tej naszej banieczce, takiej ewangeliczno-kościelnej bańce. And the enemy knows that he cannot kill the church. I wróg wie, że on nie może zabić Kościoła. But the enemy can make the church sleepy. Ale może sprawić, że Kościół zaśnie. The enemy can put the church to sleep. Diabeł może nas uśpić. And a church sleepy has lack of purpose. A śpiącemu Kościołowi brakuje celu. A church that is with anesthesia. To jest kościół, który podają środki znieczulające, środki usypiające. A church that is apathic. Kościół, który jest apatyczny. If I put to you a dead body here. Gdybym teraz tutaj przed wami położyła martwe ciało. And somebody who has anesthesia next to. A później obok położyłam człowieka, który został uśpiony tak jak w kościele. Znieczulenie. W kościele, w szpitalu oczywiście. Pamiętam, jak byłam w szpitalu i wróciłam pierwsze dziecko. He had some problem with heart and it was an emergency section. Miał jakieś problemy, z tym porą były jakieś problemy i musieli mi natychmiastowo wykonać cesarskie cięcie. And of course he was feeling from very morning this skurcza. This pain. I oczywiście od samego rana czułam te skurcze powodowe. And I was counting how often this was coming. I liczyłam, jak często one się pojawiają. When we were in the hospital through many hours, they informed us that it has to be this emergency section. I kiedy byłam w szpitalu przed wiele godzin, poinformowano mnie, że konieczne będzie cesarskie cięcie. David was trying to go out, but it was something not possible. David próbował wyjść, ale coś tam było zablokowane. So they took me to the sala of operation. Więc zabrali mnie na salę operacyjną. I remember that they said to me that they will put a injection in my spine. Pamiętam, jak mi powiedzieli, że dostałam taki zastrzyk w kręgosłup. That I will not feel, of course, the pain. No po to, żebym nie czuła bólu. And they put me in this position, like sitting and waiting the moment that I will not have the scourge, that I will breathe and they will inject this solution. Oni czekali, znaczy ja byłam w takiej pozycji siedzącej i oni czekali na ten moment, kiedy nie będę miała skurczu, bo wtedy mogłam jakby złapać oddech, w tym momencie oni mogli podać mi ten zastrzyk. And I have the nurse. A więc przytuliłam tą pielęgniarkę. And they said, tell us when. So I was like, yes, now, and they injected me. Okej. Okay. Oni mi powiedzieli, to powiedz nam, kiedy będziesz gotowa. Ja bym powiedziała, dobra, teraz. No i mi bili tam tłę. And it was crazy. Wiecie, szaleństwo totalne. In that moment disappeared the pain. I dosłownie w tym samym momencie ten ból zniknął. It was not anymore this really very strong scourge. Dokładnie w tym momencie przestałam czuć ten naprawdę bardzo silny skurcz. And what is what is doing the enemy? He's injecting us this spiritual anesthesia. Dokładnie to robi z nami wróg. On wstrzykuje nam tą taką duchową anestezję, ten narkotyk, taki, żeby nas nie czuli. So we will have no sensibility. Po to, żeby uśpić naszą wrażliwość. No sensibility to the voice of God. Żebyśmy przestali słyszeć Boży głos. No sensibility of what the Holy Spirit is speaking to us. I żebyśmy przestali słyszeć to, co Duch Święty do nas mówi. And the enemy know what is this injection. And I discern what he is using in these times as this tool or injecting us this. I wróg dobrze wie, jaki zastrzyk podziała na każdego z nas. I on używa dokładnie takich zastrzyków, jakie działają na każdego z nas. Now what? Wiecie, co jest tym zastrzykiem? It could be. Wiecie, to mogłoby być taki. For your life and for my life. Dla waszego życia, dla mojego życia. It's something that you have probably next to you. Coś, co prawdopodobnie macie obok siebie. It's not your husband. Oczywiście nie mąż. It is not your friend. Ani przyjaciel. But it's your phone. Telefon. Where's so much? Your smartphone. Tak, smartphone. Twój smartphone jest ten zastrzykiem. I believe that this kind of injection to make us sleep and be without sensibility, what the enemy is using, it is this excess of entertainment that we have access to. Ja myślę, że tym zastrzykiem, znieczuleniem, który wróg używa przeciwko nam, to jest taki łatwy dostęp do rozrywki, który mamy poprzez nasze telefony, smartfony. Because we know what is seen and what is not. Ponieważ we know what is seen and what is not. Widzimy to, co widać i to, czego nie widać. A syn, okej, tak. Czy wiemy, co jest grzechem, co grzechem nie jest? We can sin easily. As a Christian, what? Please God, what not? Możemy jako chrześcijanie z łatwością rozeznać, co podoba się Bogu, a co się nie podoba. But when it comes in way of excess of entertainment. Ale kiedy jesteśmy w pewien sposób narażeni na ten nadmiar rzeczy, które sprawiają nam frajdę, które są dla nas rozrywką. This is taking our time of prayer. To te rzeczy zabierają nam czas modlitwy. This is taking our time with our family. Czas dla rodziny. This is taking us out of time that we can use for different things. I to również zabiera nam czas, który moglibyśmy wykorzystać na robienie innych rzeczy. And all of that the enemy can use. I wszystkie te rzeczy diabeł może wykorzystać. That we will have lack of sensibility for what he wants to do in our lives, through our lives. Po to, żebyśmy stracili tą wrażliwość i nie wiedzieli, czego Bóg chce, byśmy czynili w naszym życiu i poprzez życie innych ludzi. The difference between a dead body and a body with anesthesia, it is nothing. Both are able to do nothing. Tak naprawdę różnica między tym martwym ciałem, a tym ciałem, które zostało znieczulone, tam nie ma żadnej różnicy. Żadne z tych ciał nie jest w stanie niczego zrobić. They cannot fulfill their purpose. I nie są w stanie wypełnić swojego celu. And that is what the enemy wants to do. I tego właśnie chce wróg. A church that is sleeping. Kościoła, który będzie spał. And as I told you, this is what shakes more my heart, because it says that the ten were falling asleep. I wiecie, to naprawdę bardzo dotyka mojego serca, dlatego że w tym słowie jest napisane, że wszystkie te 10 panien zasnęło. And it says in verse 6 that at the midnight there were roses by the shout. Look, the bridegroom is coming. Jest napisane dalej, że o północy rozległ się krzyk. Popatrzcie, oblubieniec idzie, nadchodzi. Come out and meet him. Wyjdźcie mu na spotkanie. He's coming, the bridegroom. On przychodzi, oblubieniec, on przychodzi. Is this hour that we listen the shout of the Holy Spirit to our hearts? To jest właśnie właśnie ta godzina. To jest ta godzina, kiedy my słyszymy ten krzyk Ducha Świętego do naszych serc. It is this moment when the voice of Holy Spirit is telling to you and me. To jest ten moment, kiedy głos Ducha Świętego mówi tobie i mnie. These exactly words. Dokładnie te słowa. At the midnight. O północy. It represents the darkness moments in the history of humanity. Północ oznacza ten ostateczny, ten końcowy, ten bardzo ważny moment w historii ludzkości. We are living in very dark moments. Wiecie, żyjemy w bardzo istotnym czasie historii. There was not before such a darkness, such an evil in this world. Nigdy wcześniej na świecie nie było tak ogromnie dużo zła jak obecnie. Have you ever been without any light that you don't see where to put your feet? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się być w takim miejscu, że było totalnie ciemno, nie mieliście żadnej lampy, nie widzieliście, gdzie postawić kolejny krok? You are lost. Wtedy czujemy się ogromnie zagubieni. Even if you know the place. Nawet jeżeli znamy to miejsce. Yesterday in our house it was totally dark and all, everything closed without light. And really I couldn't see anything and even I know the way. I was trying to put the feet in the stairs and I knew that I need light. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, że nagle światło zgasło. Wszystkie żaluzje były zasłonięte, więc było totalnie ciemno w domu. I chociaż znam ten dom na pamięć, kiedy chciałam przejść po schodach, to było bardzo trudne dla mnie i naprawdę potrzebowałam światła. But when there is not light, you lose this point of reference. Ale kiedy tego światła brakuje, to tracimy też ten punkt odniesienia. You don't know where is the right way to go. I nie wiemy, w którą stronę iść. And this represents how it is now society. I to właśnie pokazuje, jak wygląda obecnie nasze społeczeństwo. This midnight, this evil that is around. Ta północ to całe zło, które jest wokół nas. But it's now when there is this shout, look! Ale właśnie w tym momencie rozlega się ten krzyk. Popatrzcie! The bridegroom is coming! Oblubieniec idzie. And that is the message that Holy Spirit wants you to hear today, church. I właśnie to jest to przesłanie, które Duch Święty chce, abyśmy dzisiaj Kościele usłyszeli. The bridegroom is coming! Oblubieniec nadchodzi. He is coming! On nadchodzi. Come out and meet him! Wyjdźcie i spotkajcie się z nim. Come out and meet him! Wyjdźcie i spotkajcie się z nim. And in the verse 7 said that all the bridesmaids got up and prepared their lamps. I w 7 wersecie czytamy, wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały czpany i przygotowały swoje lampy. Then the five foolish ones asked the other, please give us some of your oil because our lamps are going out. I wtedy te głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. And they said, we cannot give you. A te mądrze powiedziały, no nie, nie możemy wam nic dać. The oil is not something that we can transfer. Dlatego, że ta oliwa nie jest czymś, co możemy przekazać innej osobie. The oil represents the Holy Spirit. Ta oliwa to Duch Święty. The relationship personal with our best friend. To jest nasza osobista relacja z naszym najlepszym przyjacielem. How many times we were listening to his voice and we were disobedient. Ile razy nam się zdarza, że słyszymy jego głos, jesteśmy posłuszni. We cannot live of the revelation that others have. My nie możemy żyć na podstawie objawienia innych ludzi. We cannot live of the story that other people have with God. Nie możemy żyć na podstawie opowieści, które inni mają z Tobie. And this action of this fine wise bridesmaids, it looks like not too Christian. I wiecie, to zachowanie tych pięciu mądrych panien wygląda tak, jakby one nie zachowują się tutaj wypadnie jak chrześcijanie powinni się zachowywać. They don't want to share. No nie chcą się podzielić swoją oliwą. And you know why? A wiecie dlaczego? Because it is not transferable. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie da się tej oliwy przekazać innej osobie. We have to have our own story with God. Musimy budować swoją własną historię z Bogiem. We cannot borrow oil from anybody else. Nie możemy pożyczyć sobie tej oliwy od innej osoby. Sometimes we want to build our relationship with God based in the relationship of other people. Czasami chcemy budować naszą relację z Bogiem w oparciu o naszą relację z innymi ludźmi. Of the anointing of other people. I opartą na namaszczeniu innych osób. Of the story that other people that has had with God. Na podstawie różnych historii życia, które te inne osoby mają z Bogiem. Even we can rely on our own past experiences. Czasami bazujemy też na swoich przeszłych jakichś doświadczeniach. But our relationship with Holy Spirit has to be alive. Ale nasza relacja z Duchem Świętym musi być tu i teraz. Ona musi być żywa cały czas. We cannot neglect the importance of have oil. Nie możemy zaniedbywać tego, jak ważne jest to, żebyśmy mieli tę oliwę. We cannot neglect to go to Getsemani. Musimy cały czas przychodzić do tego ogrodu Getsemani. You know what means Getsemani? Co oznacza to słowo Getsemani? The place of breast oil. To słowo Getsemana oznacza miejsce, w którym wyciska się oliwę. It is this place where it was the seed of olive seed. To jest to miejsce, w którym zbiera się oliwki. And they are harvested. Najpierw one są sadzone te oliwki, później się je zbiera. And there is a press that makes that oil. I później jest ta prasa, która powoduje, że ten olej, ta oliwa zaczyna być wyciskana z oliwy. And this, it is something that needs a process of preparation. To wymaga procesu, takie przygotowanie wymaga procesu, jest procesem. This oil, it is not something that you can just go and take something that requires a process that you have to have with God. To oliwa to nie jest coś, co możemy gdzieś tam sobie pójść, po prostu sobie ją wsiąść. To jest coś, do czego potrzebny jest proces. Nasza relacja z Bogiem jest potrzebna, żeby mieć tą oliwę. Because salvation is for free. Tak, zbawienie jest za darmo. But anointing, it has a price. Yeah. Ale namaszczenie ma swoją cenę. And the price is that we have to give the real value that has the presence of God. A ta cena to, że musimy zrozumieć, jak ogromną wartość ma przebywanie Bożej obecności. It means seeking God with all our heart. To znaczy szukanie Boga całym naszym sercem. Have you ever seek something that is lost? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się szukać czegoś, co zgubiliście? Have you ever lost your phone? Na przykład telefon. Gdzie jest ten telefon? And you return to home because you don't want to walk without phone. No zdarzy się czasami, jak mamy przy sobie telefonu, że wracamy do domu, żeby go wziąć, nie chcemy się nie ruszyć bez niego. Seeking him with everything. Więc mamy szukać go z całą siłą. But this is the conviction that shows Jesus of the church to win two groups, one that was wise and the other one was foolish. I to jest to przekonanie kościele, które Jezus nam pokazał, że część tych panien była mądra, druga część była głupia. Which we are? Którym z nich my jesteśmy? The enemy will try to put us to sleep. Wróg zrobi wszystko, żeby nas uśpić. The enemy wants to distract you. Diabeł chce odwrócić naszą uwagę. The enemy don't want that will rise a church that is alive and waiting for the groom. Wróg nie chce, żeby powstał kościół, który jest żywy, który czeka na ulubieńca. But now there is this shout. Ale słyszymy ten krzyk. The bridegroom is coming. Ulubieniec nadchodzi. The bridegroom is coming. Oblubieniec już nadchodzi. And in the Bible said that this fire that didn't have the oil, they went to seek the oil. I dalej czytam na słowie, że tych pięć panien, które nie miały tej oliwy, poszły, żeby ją zdobyć. And later they returned and they stood outside calling. I później powróciły, przyszły i powiedziały, zawołały. Lord, Lord, open the door for us. Panie, Panie, otwórz dla nas drzwi. But he called back, believe me, I don't know you. Ale on odpowiedział im, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I don't know you. Nie znam was. The lack of oil is related with the lack of relationship with the God. Brak tej oliwy to brak naszej relacji z oblubieńcem. All of them had lamp. Wszystkie miały lampę. All of them were dressed for the wedding. I wszystkie były ubrane w suknie ślubne. All of them were kind of waiting for the groom. I wszystkie z nich w pewnym sensie czekały na oblubieńca, na pana młodego. But not all of them had enough oil. Ale nie wszystkie miały wystarczająco dużo. What all of this is telling to us? Co to wszystko nam mówi? That the oil is the priority. Że ta oliwa powinna być priorytetem naszym życiu. That the oil in our life has to be the priority. Że ta oliwa musi być priorytetem naszym życiu. The oil required to pay the price. Ale żeby ją zdobyć, musimy zapłacić cenę. Because it's something that we have to invest. To invest time, cultivate. My musimy poświęcić na czas, musimy kultywować tą obecność. There is not something that we can get in a very fast and superficial way. Nie da się tego otrzymać w taki szybki, natychmiastowy, powierzchowny sposób. And now this is this shouting. I teraz słyszymy już ten krzyk. Look, the bridegroom is coming. Patrzcie, oblubieniec nadchodzi. We are listening to this voice. Słuchamy, słyszymy ten głos. But many times we don't discern this voice of God. Ale często nie jesteśmy w stanie odróżnić tego Bożego głosu. Because there is so many voices shouting to us. Masz tak wiele innych głosów poza duszę. The voices of the news. Głosy z wiadomości. The voices of our phones. Z naszych telefonów. The voices that are in competition with what God wants to tell to us. Głosy, które jakby stanowią konkurencję, próbują walczyć z tym, co Bóg nam przekazuje, chce nam powiedzieć. And I believe that there is this time, this is a time that we as a church, it is not the time to do an exhibition of our lamps. To nie jest To nie jest czas na to, żebyśmy my teraz innym ludziom pokazywali tylko te nasze lampy. It is not a time that we have to show up our gifts. To nie jest czas, żebyśmy popisywali się swoimi darami. Our ministries. Albo naszą służbą. It is the time to cultivate all. To jest czas na zbieranie oliw. It is the time to cultivate intimacy. To jest czas na to, żeby budować intimacy. Maybe many of us are very involved as Marta. Być może wielu z nas jest bardzo zaangażowany w rzeczy tak jak Marta. Doing sandwich for Jesus. Na przykład, no tak jak ona kanapki mu przygotowała. But Maria, Mary, she was the one who was paying attention to the words of Jesus. Ale to Maria była tą, która słuchała słów Jezusa. That's my prayer. I to jest moja modlitwa. And I can tell you, I am afraid of something. Muszę wam powiedzieć, że jest pewna rzecz, która się boi. I don't want to be this bridegroom. Who had lack of oil. Nie chcę być tą panną młodą, tą panną, której zabrakło oliwy. Shake my heart thinking that it's very possible that all of them were sleeping. I wiecie, to dotyka bardzo głęboko i potrząsa moim sercem, że to jest bardzo możliwe, tylko że wszystkie z niej zasnęły. All of them were sleeping! Wszystkie z nich, każda z nich zasnęła. And this is something that I'm asking to God. I to jest coś, o co proszę Boga. I don't want to be insensible. Nie chcę być niewrażliwa. I don't want to be a church that is not sensible to the voice of Holy Spirit. Nie chcę być kościołem, częścią kościoła, który jest niewrażliwy na głos Ducha Świętego. I don't want to be this church that is so much entertained. Ja nie chcę być takim kościołem, który tak świetnie się bawi. That is not cultivating the oil. Że nie zbiera oliwy. That is not seeking to him, to know his voice. Który go nie szuka, który nie chce usłyszeć jego głosu. No. Because the oil is something that is not transferable. Dlatego, że ta oliwa jest czymś, czego nie da się przenieść, przekazać z rany i na sobie. If the Lord is coming, let's say today. Gdyby Pan miał przyjść, na przykład dzisiaj. How is your lamp? Jak wygląda twoja lampa? It is burning or it is off. Czy ona płonie, czy jest gaszona? Do you have or you don't have oil? Czy masz tą oliwę, czy nie? Do you have or you don't have oil? Masz oliwę, czy nie masz? Are you ready or you are not ready for the wedding? Czy jesteś gotowy na ten ślub, na tą pocztę weselną, czy nie? That must be our priority. To musi być nasze priorytety. We have to adjust our priorities to a lifestyle that is looking. Musimy w taki sposób dostosować te nasze priorytety, tak je pozmieniać, żeby one pasowały do tego czasu, który nadchodzi. That is looking to have a closer relationship with God. I musimy skupić się na tym, żeby mieć bliższą relację z Bogiem. It involves to adjust our priority in our time. Musimy zmienić nasze priorytety. Musimy poświęcić nasz czas. What we are looking more for. I zastanowić się, czego bardziej pragniemy, czego bardziej szukamy. What is the desire of our heart? Co jest pragnieniem naszego serca? And that is my question for you and for me too. I to jest pytanie, które chciałabym wam zadać i zadaję je również sobie. Do you have enough oil? Czy masz wystarczająco dużo oliwy? Do we have enough oil? Czy mamy wystarczająco dużo oliwy? Or we need to go to Getsemani? A może musimy pójść do ogrodu Getsemani? Everyone, please close your eyes. Proszę, zamknijcie oczy. I believe that this parable is a prophetic message that God is giving us as the church. Wierzę, że ta przypowieść ma takie prorocze przesłanie, które Bóg przekazuje dzisiaj Kościołowi. Are you intentionally cultivating the oil? Czy celowo kultywujecie, czyli szukacie tej oliwy? Are you intentionally looking to have a closer relationship with Jesus? Czy celowo, czy z taką intencją szukacie bliższej relacji z Jezusem? I believe that this is a moment of Holy Spirit wants that we will examine our hearts. Wierzę, że to jest ten moment, kiedy Duch Święty będzie badał nasze serce. How is your lamp? Jak wygląda twoja lampa? It is with oil. It's with oil. Czy jest w niej oliwa? How you are getting ready? Are you ready? Jak się przygotowujesz? Czy jesteś gotowy? Holy Spirit, here we are. Duchu Święty, stoimy teraz przed Tobą. Thank you because your words penetrate deep in our inside of our hearts. Niech Twoje słowa penetruje głęboko nasze serca. Inside of our minds. I nasze umysły. You are the one who discerns what is inside of us and we can hide anything from your presence. Ty jesteś, Panie, tym, który wie o nas wszystko i niczego nie jesteśmy w stanie ukryć przed Twoją obecnością. We know that it's so easy to fall asleep. Wiemy pewnie, że tak łatwo jest zasnąć. Wake up us. Obudź nas. Wake up us. Obudź nas. Can you tell to God these words? Wake up me. Czy możesz powiedzieć Bogu bezpośrednio te słowa? Obudź mnie, Panie. Wake up me. Obudź mnie, Panie. Wake up me, Holy Spirit. Duchu Święty, obudź mnie. Maybe you are a person which low sensibility are like with an anesthetized heart. Być może jesteś taką osobą, która gdzieś utraciła tą wrażliwość, tak jak serce, które zostało połączone z nieczuleniem. You don't feel anything. Być może nic nie czujesz. You are apathic. Może jesteś apatyczny. But now is this voice telling to us that the groom is closer, that he's coming. Ale teraz jest ten głos, który mówi nam, że oblubieniec jest już blisko, że on nadchodzi. Maybe there is so many voices around you that were making, were quenching the voice of God. Być może wokół ciebie jest tak wiele głosów, słyszysz tak wiele głosów, które zagłuszają, gaszą ten Boży głos. Holy Spirit, bring us conviction. Panie Duchu Święty, daj nam takie przekonanie. That you want us to be a cultivator. People which cultivate the oil. Takie przekonanie, że mamy być tymi osobami, które szukają tej oliwy. We want to cultivate oil. Chcemy kultywować, szukać oliwy. We want to cultivate oil. Chcemy pragnąć tej oliwy. We want you. Chcemy ciebie. More than we want anything of this in this earth. O wiele więcej niż czegokolwiek innego, co możemy idzieć. We want to run for you more than we run from anything from this earth. Panie, my chcemy biec do ciebie bardziej niż biec do czegokolwiek, co mamy tutaj z ziemi. Convince our hearts. Panie, przekonaj nasze serce. We want to come back to you. Chcemy wrócić do ciebie. We want to come back to you, Jesus. Chcemy, Jezu, powrócić do ciebie. And be the church that is ready. I chcemy być kościołem, który będzie gotowy. Now let's take 2 minutes, just that you will speak to God. Poświęćmy teraz 2 minuty, poświęćcie każdy z nas teraz 2 minuty na to, żeby rozmawiać z Bogiem. Confess what is inside of your heart. I to znacie, co jest w waszych sercach. Confess if your heart was apathetic, it was hardening. Jeżeli twoje serce było apatyczne, to również to wyznę. You are the only one who can sensibilize our hearts. Panie, ty jesteś jedynym, który może uwrażliwić nasze serce. You are the only one. Ty jesteś jedynym. We want your intervention. Panie, my potrzebujemy twojego dotyku, twojej interwencji. And we are here. Jesteśmy tutaj. Because we want more of you. Ponieważ chcemy więcej ciebie. We want more of you. Chcemy więcej ciebie. Thank you, Holy Spirit. Dziękuję ci, Boże. That is the word will keep working inside of our hearts. Niech to słowo działa w naszych sercach. And give a fruit. I nie przyniesie owoc. In our lives. W naszym życiu. In the way that we live. W sposobie, jak prowadzimy na nasze życie. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen.